El món del jazz amb Rafael Corbí. Gary Smith, des del 2017, Blues with a Pinch of Jazz. Això es diu Hearts Too Bad. Experiència dins el món de la música comercial, Gary Smith ens ha portat a diverses ocasions la seva música, tant als Estats Units com a Europa i al Regne Unit. Va fundar els Acme Quartet a mitjans dels anys 70, entrant dins l'arena més comercial del món de la música. Fins al 1990, en comptes d'enregistrar, ell interpretava en directe, estudiant harmonies, estudiant altres mons musicals que el van portar a enregistrar el seu primer àlbum, Rhythm Guitar, el 1991. Un gran guitarrista que ens acompanya avui amb el nostre programa. Això, família, és el vostre espai, és la bona música. Això és Jazznàtics, les càpsules que també us portem a terme a través d'aquesta mateixa sintonia i que ens condueixen a la música de grans artistes per descobrir-los, com Gary Smith amb She's Gone. Aquests temes pertanyen al seu àlbum Blues with a Pinch of Jazz del 2017. Jazz Nàtics, amb Rafael Corbí. Thank you. fent la presentació d'aquest disc de 2017 aquí a Jazznatics, el vostre programa de jazz en la música d'aquest artista, d'aquest guitarrista, Gary Smith, que ens aportava les peces com aquest Bill Daly, Won't You Please Come Home, del seu àlbum editat a 2017, Blues with a Pinch of Jazz. Per tancar la seva presentació, A Cool Winter's Blues. Thank you. quatre peces ens han acompanyat d'aquest àlbum de 2017 de Gary Smith, Blues with a Pinch of Jazz, amb els temes Horse to Bad, She's Gone, Bill Bailey, Won't You Please Come Home, o aquest darrer Cool Winter's Blues, amb aquest toc característic que li dona a la guitarra. Canviarem de registre, ens quedarem al nostre país, però recularem enrere cap al 1995 per escoltar peces d'un àlbum que es deia Duo i que ens portaven l'Albert Bové i l'Horacio Fumero. L'Albert Bové, nascut a Barcelona el 1964, és un músic, un dels impulsors del jazz català del segle XXI, format musicalment entre Barcelona i Nova York. Van registrar Smooth Blues per al segell Fresh Sound el 2001 amb Chris Higgins al contrabaix i George Rossi a la bateria. També ha format l'Albert Jové Trio, on tant el líder com els components del trio són tres dels instrumentistes més representatius de l'escena jazzística del nostre país. Avui l'escoltarem, com hem dit, amb l'Horacio Fumero, amb el duo i alguna de les peces que formaven part d'aquest disc, com aquest Alone Together. Thank you. Així hem escoltat aquesta primera peça, aquest Alone Together, d'aquest àlbum que recordem des del 1995, entre l'Albert Mbobé, qui ja hem presentat, i l'Horacio Fumero, l'intèrpret nascut a Cañada Rosquín, a Santa Fe, Argentina, el 1948, estudiant de contrabaix al Conservatori Manuel de Falla de Buenos Aires i cursant estudis superiors al Conservatori Superior de Música de Ginebra, a Suïssa. I després de viatjar per Europa, el 1980 es va establir a Barcelona i des d'aleshores va formar part del trio estable de Tete Montoliu, en qui va treballar fins la seva mort el 1997. Ha treballat amb multituds d'artistes i amb solistes espanyols o catalans com Lluís Vidal, Albert Bové, David Xirgo, Gorka Benítez i molts altres. També és un dels artistes més destacats de casa nostra, professor de l'Escola Superior de Música de Catalunya i del Conservatori Superior de Música del Liceu. La seva àmplia discografia arrenca ja el 1973 en Gato Barbieri i després amb tots els anys passant per aquest disc del 1995, com us hem comentat, i continuant doncs, fins, per exemple, discos com el Horacio Fumero Trio o Sergi Sirvent Trio dels passats 2013 o 2012. Els escoltem plegats, Albert Bové, Horacio Fumero, amb You Go To My Head. Thank you. Fins aquí els dos àlbums especials del programa d'avui, la meitat i una mica més del nostre programa dedicades a primer a escoltar les novetats de Gary Smith i després el recorden des del 1995 d'Albert Bové i Horacio Fumero amb aquest duo d'aquest àlbum, d'aquest 1995, And You Go To My Head i aquest Alone Together. Una mica de música eclèctica, diferents edicions del nostre programa que escoltarem fins al final de el programa d'avui. Marcus Miller, en primer terme, ens portarà la peça anomenada True Geminis, l'intèrpret nascut al Brooklyn, a New York, una gran família musical que l'acompanyava, des de l'àlbum Tales del 1995. The key and play it by yourself. Alright? We'll be right back. La música de Marcos Miller entre nosaltres. Fa uns programes es van començar a presentar un disc que ens havien fet a mans, que es deia Jazz Feel, amb la seva primera edició, amb músics que ens arribaven des d'Itàlia. Amb aquell programa vam escoltar Francesco Negro. Avui tindrem el plaer d'escoltar un parell de peces més d'aquest disc, concretament la primera d'elles a càrrec de Raffaele Genovese, que ens portarà una peça anomenada Sara, i la segona de Danilo Zanchi Trio amb Strange Time. Thank you. música i el bon ritme ens han acompanyat amb aquests dos personatges. Interessantíssima la música de Rafael Genovesi i de Daniel Zanchi Trio amb Sally Strange Times respectivament. M'acomiado. Salutacions ben cordials de Rafael Corbí amb aquesta nova edició de Jazz Natics, el vostre programa, el programa dels aficionats al jazz, i ho fem tot recordant des del Mirage del 2007 la música de Bill Washer i Dom Chiquetti amb una peça anomenada Daylight. Serà fins la propera, a reveure.